Velkommen, mine damer og herrer, til endnu et objektivt, sobert og yderst velovervejet podcast med de gnavne filmnørder. Lad mig en gang minde jer om, vi leverer ikke tolkninger, kun sandheder. Det er vores 27. podcast. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg Christoffer, The Singapore Sling Appelgaard. Hey, jeg vil gerne have to fadøl, tak. Sådan. Prøv at vente lige i to sekunder. Sådan. Det var min. Og Gert, de Alabama Slammer Sørensen. God aften. Kan jeg få en White Russian? White Russian. Dem har du sikkert ikke flere. Nå, for sådan. Jeg tænkte nok, du ikke havde lyd til det. Nej, ikke lyd til. Jeg kan lide det. Du har haft en ko. Sådan. Godt. Tak skal du have. Niels, de Red Eye Hansen. Goddag. Kan jeg få en appeltini? En appeltini. Sådan. Er det ikke så lidt fimset at få en appeltini? Har du ikke set Scrubs? Og sidst men ikke mindst, rommen i vores cola. Gæsten, der gør, at de kommende 3 timers podcast om filmen fra helvede er værd at lytte til. Marie Andersen. I'd like to try an orgasm, please. Sådan. Velkommen til, Maria. Tak. Vil du ikke gøre sådan, at jeg fortæller os lidt om, hvad vi skal snakke om i aften? Jo. Det er jo Cocktail fra 88. Og jeg har lavet et lille resume. Brian Flanagans tid i hæren er forbi, og nu skal det virkelige liv leves og drømmene udleves. Han springer på en bus til New York med drømmen om at lave store penge. Han finder hurtigt ud af, at det kræver en universitetsuddannelse. Han tager et bidjob som bartender i lommefilosofen Doug Coughlins bar. En hverdag med skole og job om aftenen kan ikke hænge sammen, og Brian vil droppe ud. Doug og Brian udvikler et venskab og et vanvittigt talent bag bardisken. De bliver opdaget og får job i en meget fancy jobby bar. Her møder Brian en kvinde, som kommer imellem Doug og ham. Brian tager alene til Jamaica for at tjene penge til at starte sit eget bar-imperium, Cocktails and Dreams. Her møder han søde, charmerende Jordan, som til Brians store ærgelse ikke er en såkaldt rich chick. Pludselig står Doug også på Jamaica og kaster Brian ud i et væddemål, hvor han må vælge mellem rigdom eller ægte kærlighed. En masse forviklinger opstår, og om Brian vælger rigtigt, i form af at finde sig selv og de sande værdier i livet, må I selv se klassikeren fra 88 for at finde ud af. Smukt. Smukt. Nu siger du klassiker. Det er det blandt piger. Og bartender. Og bartender selvfølgelig. Yes. Det er den eneste film, de ser i Summer i Sunny Beach, faktisk. Nå. Alle sammen, det er den eneste. Det går der noget. Det går i alle biografer nede ved danske. Det er den eneste, der går i Sunny Beach, det er okay. Den her film. Sådan. Cocktail. Jeg vil godt lige også tilføje, at det er jo en fantastisk film, der har fået hele 9% på Rotten Tomatoes. Ja, den ligger i den høje ende af de film, vi ser. Yes. Der var vi så, var det American Ninja, der fik 4% eller sådan noget? Nej, jeg tror, vi har set dem, der har fået mindre. Battlefield Earth og sådan noget. Ja, der finder man ud af. Den lå vist på 0, tror jeg. Negativ, ja. Cocktail, Maria. Yes. Det var dig, der fik lov til at vælge den her. Ja. Yeah. Næsten. Næsten, altså I sagde jo nej til mange ting. Vi sagde i hvert fald nej til Kundskabens Træ. Der var spørgsmål om Gerts fremtidige virke i De Gnavne Filmnørder, eller et eller andet end Kundskabens Træ. Det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg tror måske, efter at have set den her, at jeg vil overveje det igen. Nej, jeg har set den igen. Det her, det var så den næstbedste film. Det var den næstbedste film. Hvorfor er Cocktail god? Hvorfor Cocktail? Jamen, så for mig er det jo, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid er med i de podcast, der handler om Tom Cruise, men altså han spiller en vigtig rolle i den her film, synes jeg. Han spiller en vigtig rolle i, hvorfor folk synes, den er fantastisk, tror jeg. Altså, prøv at se på ham i den. Altså, han er jo flawless. Altså, der er jo ikke... Ah, tænderne. Og det er rigtigt, der er ikke noget ved dem endnu. Han er stadigvæk unibrow. Også det. Også det? Jamen, der er så mange gode ting at komme med. Altså det er som kunne sige en ung udgave Men det er også sjovt at go for it. Ja, det er også sjovt at Gert nævnte før med, at det her er den eneste de sådan viser på barskolerne i Sunny Beach. Altså man kan også sige at det der med at kaste rundt med drinks og lave tricks og alt det der, der gør, at det tager meget, meget længere tid at få en drink, og der bliver kæmpe kø i baren. Det må sige, om noget, så er det noget, den her film har ansvaret for, det er at starte hele den der trend med, at man skal kaste rundt med flaskerne og sådan noget. Det er jo, men har nogen til at se, at nogen gør det i virkeligheden? Det gør man jo ikke. Det er faktisk noget, der her flere bartending, det der, kunne jeg læse mig til. Okay. Jeg vil sige, jeg har sgu aldrig været på en Crazy Daisy, hvor de står og kaster rundt med flaskerne sådan her. Nej, men Gert, kunne det ikke være meget sejt? Helt sikkert, men altså, jeg kunne lige se dem første gang, de skulle, altså, fordi der er jo aldrig nogen, der kommer op til dem og så siger, hey, vi skal have en stor fadøl. Ja, ja, og så lige en altså, tur bag om ryggen. Ja, du, der vil jeg godt lige have en shake and not stir, ikke? Jo, men hende, der gør det, det er jo så hende, der vinder hans hjerte. Hun beder om en fadøl. Så siger han, my kind of girl. Det hænger overhovedet ikke sammen. Hvad siger I andre? Havde I set Cocktail før, eller var det her en first viewing? Jeg har set den en gang for 15-20 år siden, tror jeg. Okay. Og det var ikke noget, det var ikke noget specielt mindværdigt, men jeg købte soundtracket dengang på godt gammeldags kassettebånd. Og jeg har da også købt den sidenhen på CD, men jeg har ikke set filmen før nu. Jeg har set den 2-3 gange, tror jeg. Sådan noget. Men det har været sådan noget i fjerneren. Nå, okay. Ikke, jeg tror sgu aldrig, jeg har sat mig ned og så tænkt i aften. Er det ikke sådan en af de sender ret tit på TV3 eller sådan noget, synes jeg, jeg har set? Det tror jeg på, det tror jeg på. Altså, jeg har set den 2 gange nu. Og begge gange, det er fordi Maria, hun insisterede på, at vi skulle se den. Første gang, det var her for et par måneder siden, og anden gang, det var da vi skulle se den her, den her podcast. Det er hver gang vi når til enden af hendes Tom Cruise boxset. Så starter vi forfra igen, og så kommer cocktail på et eller andet. Kan man få sådan et? Det er faktisk en god godt julegaveønske. Tom Cruise boxset. I stedet for at se Far and Away, så ser man cocktail. Ja. Det skal bare være sådan, det er formet som hans hoved, og så skal man sådan åbne op. Så kan man hive en ud af tænderne på ham. Og så er det lige så højt, boxset er lige så højt som ham. Nej, så kan det ikke være mange film, det er i. Nej. Det er ikke Tom Cruise, ham har vi jo snakket om før, i forbindelse med Top Gun. Hvis man sådan ser på hans filmografi på IMDb, så... jeg ved ikke, det er måske også fordi, man som mand tænker, der er rimelig mange hits and misses. Han har de film, som er rigtig gode, og så har han de film, som for mig falder lidt igennem. Det ved jeg ikke, hvad I siger. Der er vel flere hits, end der er misses, vil jeg sige. Det er der, og det er selvfølgelig også, den her så jeg også, som så mange andre de film ser, har jeg set en del gange, dengang jeg var ung. Det var sådan en, nu når man mødtes med... med kammerateren, der man var, hvad var man, 10 år, 12 år, et eller andet, og det var bare fedt, det her. Og så skulle man ikke køre slow-mo på Elizabeth Shue i lagunen. Ja, for sat. Og der var ingen boobshots, lige meget hvor mange gange man kører forlæns, baglæns fra siden, tracking-knappen frem og tilbage, det hjælper ikke. Jo, ser man ikke lige ned, ser man ikke lige boobs? Altså side-boob der. Side-boob, ja. Det gælder ikke helt. Okay. Jamen jeg synes, jeg så mere... Nej, og det er noget, du bilder dig selv ind. Det er ligesom, man også tror i Matador, at Lær Andersen, at man ser ham stå ude på altanen. Ja, det gør man ikke. Blå Lagune også med Brooke Shields også. Det er også... Det er man ikke inde... Nej, der er hår i vejen nu. Det er lige fast hendes langhår. Det er ligesom, man tror, man ser hovedet i boksen i Seven også. Er det sådan lidt den samme effekt? Ja, det er. Mm-hmm. Det er ren Fight Club subliminal message. Ja. Men jeg løg ikke om den der bikini, vel? Nej, den der, hvor hun kommer ned af stien, Kelly Lynch. Hvad hedder hun? Kelly Lynch er på. Ja. Den er rimelig vanvittig. Jeg synes ikke, jeg har set den så meget på de danske strande. Jeg har ikke set den. Åh, ja, den. Åh, nej, nasty. Nej. Det er du ikke på, eller? Hvad? Du er ikke på den? Nej. Jeg har ikke brugt meget stof på den, i hvert fald. Nej, den er ikke så meget til. Nå? Så, men, det kan godt være, det er bare mig. Det tror jeg bare, det er. Hvad siger I andre? Jeg synes, der er mere, det, der er, nej. Fantastisk fashion statement. Ja. Det var pænt udsyn, men Der kan jeg faktisk bedre lide Elizabeth Chiu. Selvom hun har den der uskyldige unge pige look, det synes jeg, det kan jeg meget bedre lide. Hun minder godt nok meget om hende der i, det snakker vi om, hun minder meget om hende der i Dirty Dancing. Hun er sådan lidt den samme type. Så hun har en pænere næse, selvfølgelig. Hun minder også meget om hende, der er kæresten i Back to the Future. Ja. Jeg er i Karate Kid også. Ja. Nå ja, ej, det er helt vildt. Det er helt vildt. Det har jeg aldrig tænkt over. Jo, Hun minder faktisk også meget om, hvad hedder hun? Jeg kom også til at tænke på hende, da jeg så Piranha 3D. Der var også hende, ja. Der politibetjenten mindede også lidt om hende. Men... hun, minder meget, hun minder også meget om Meg Ryan. Hun er sådan den der type, den der, den søde nabopige. Ja. Der er ikke sådan alt for farlig, men samtidig også er smuk. Men det er sjovt, fordi da jeg så filmen, så sad jeg og tænkte, det går nok, det går nok synd for Tom Cruise, fordi jeg synes, det er bare alle kvinder, der i, de er tudegrimme, lige indtil Elisabeth Tue kom. Ah, Kelly Lynch er også okay. Jamen, det er rigtig... hun gør det altså okay. Hende der er den første pige henne i den der yuppie bar, hvad hedder den? Cell Block. Ja. Hun er jo, altså, hun er jo vitterlig ikke lækker. Og det er hende, der har serious fuck me eyes. Ja. Og der er så også Gina Gershon derefter. Ja, hun er fantastisk. Er det hende, der er ældre? Nej, det er hende, der er fotografen. Det er hende, jeg snakker om også. Nå, nej. Er det det? Nej. Hvis man ikke har noget for hende, så skal man se Bound. Ja. Så kommer det i hvert fald. Jamen, hun har, hendes mund, den er sådan lidt mærkelig. Der Showgirls. Der var endnu en grund til at se Showgirls. Ja. Hendes mund er altså lidt mærkelig. Der er sådan et eller andet, lidt joker over hendes mund. Sådan lidt Jack Nicholson joker over hendes mund. Så vi har Gina Gershon som Jack Nicholson-jokeren, og hvad hedder Jessica Biel som hesteansigt. Var ikke det? Jo. Ja. Nå. Tom Cruise, han... nu skal lige se, hvornår lå den her i hans filmografi. Den lå ret tidligt. Den lå lige efter Top Gun, gjorde den ikke? Den lå samme år som Rain Man, faktisk. Samme år som Rain Man. Man siger... Han laver Top Gun, en film, som er rimelig god, lidt gay, men okay god. Så kommer Cocktail, så kommer Rain Man, født den 4. juli, Far and Away, okay, den er også lidt gay. Han har nogle rigtig gode film herefter. Jeg ved ikke lige, hvad han tænkte med den her. Jamen, altså, det her, det var for at sælge ham som et sexsymbol. Altså, du har Outsiderne, hvor han, eller egentlig Taps, hvor han sådan slår igennem. Og Outsiderne, hvor, som er de der to film, der starter hans karriere. Mm. Og så får du ellers Risky Business og hvad hedder den, All the Right Moves, og noget som den her, hvor han er sådan lidt et teenage heartthrob, ikke? Altså, han bliver solgt som ham, den lækre fyr, til tøserne, altså ja, tøserbait. Før han begyndte hans alvorlige film. Jo, men det er sådan lidt, så laver han nogle stykker, lidt eller hvad hedder han, Leonardo DiCaprio. Ja, hvor der er sådan nogle pretty boys. Hvor han sådan kommer lidt på landkortet med dem, faktisk. Ja, og så, nu skal jeg blive til noget mere-agtigt, og så skal jeg lave alle de her seriøse film, jo. Ja. Ja. Men det er jo lidt sjovt, det der med Rain Man og Cocktail samme år. Rain Man, den vandt Oscar for bedste film, og Cocktail vandt en Razzie for værste film, altså. Ja. Hvor Tom Cruise faktisk også var nomineret til værste skuespiller. Ja. Men som pludselig bliver også nomineret til Oscar, der, ikke? Nej, vi gjorde det ikke. Som bedste birolle, ikke? Rain Man. Nej. Ja. Det var kun Dustin Hoffman, der blev nomineret af skuespilleren, og han vandt så også. Jeg synes bare, så dårligt synes jeg faktisk heller ikke, den her film er. Jeg synes faktisk, jeg var godt underholdt. Den er godt underholdt. Havde du drukket først, eller? Nej, men jeg synes Kelly Lynch's badedragt og drinksene og så Kelly Lynch's badedragt og sådan noget, det er rigtigt. Jeg synes den første halvdel, der var klart den bedste, og så derefter den begynder at blive sådan lidt forsøger på at blive alvorlig. Det synes jeg ikke, det fungerede. Jeg havde fuldstændig glemt det der drama-ish-agtige ting, der sker efter han kommer hjem fra Jamaica, og det med børn og intrigerne med faren og... Ja, alt det med Brian Brown også. Ja, lige præcis. Ja, det er sjovt, fordi den har jo sådan en social realisme over sig også, ikke? Og det er som om, det stritter lidt. Altså, den kan ikke helt finde ud af, hvad den vil, måske. Nej. Altså, nej. Der er sådan lidt to genre, romantisk drama, og det klasser jeg altid lidt. Er det sådan lidt romantisk komedie, egentlig? Nej, det er ikke komedie. Der er ikke så meget... Romantisk nej, drama. Nej, det er ikke så komedie, men okay, den er bare sådan... Det er bare romantisk. Ja. Det er selvfølgelig ikke komedie. Ja, altså, nej, det er de der Coughlin's Law, som Brian Brown altid kommer med, som er lidt selvironiske. Lidt corny, måske. Ja. Jo, men det er jo bare... Ej, ikke komedie, det kan man ikke sige. Men nej. Men det er jo nok en film, som man skal se som sådan et eller andet kitsch. Jamen altså, Maria er jo ret, altså, den er jo sådan meget letbenet på den ene side, fordi det er sådan en meget, meget naiv og enkel historie, men så samtidig så prøver den sådan at få noget dybde ind i den, med noget sådan nærmest socialrealisme, som du siger. Og det kan nok ikke helt bære, måske. Det er sjovt, hvis man kigger på historien, altså filmen, altså historien som helhed. Vi starter med Tom Cruise, som kommer, og han kommer fra militæret, et eller andet, jeg forstår ikke rigtig, hvorfor. Han kommer på og så er det en eller anden politibil. Eller, det finder man aldrig rigtig om det er en politibil, eller om det er bare en eller anden horn, han har sat på den der bil. Jamen, det er det da. Ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor skal vi have det med? Hvorfor starter vi ikke 5 minutter senere, han kommer og går ind på sin onkels bar? Nej, vi skal se ham i bussen der. Vi skal se, han sidder og læser den der bog. Han skal etablere som karakter tidligt. Der bliver han etableret som den der, der er sådan manden, der tager ud og søger lykken og ud og skabe sig selv. Det er jo sådan den amerikanske drøm. Ja, han og så sidder han og kigger i den her bog, How to Make a Million. Og så samtidig med det, så ser man jo også, at han er god ved børn og sådan noget. Så du får sådan etableret ham hurtigt som karakter. Og så kommer han der ind til byen og sådan noget. Altså, jeg synes faktisk, det fungerer meget godt som anslag. Det er jeg ikke sikker på, at man kunne være foruden. For jeg synes faktisk, den er enormt effektivt fortalt. Ja. Altså, den er skåret helt ind til benet. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen scener, man så rigtig kan undvære. Nej, og så er den jo også sådan, at det der, jeg mener med, at den er sådan lidt naiv og sådan meget enkelt fortalt, det er også det her med, altså, karaktererne, der er sådan forskellige karakterer, der sådan repræsenterer forskellige måder, man sådan kan gå til livet på. Der er ham her, Uncle Pat, som er sådan no bullshit, en gammeldags businessman. Det handler om indtjening, og man skal ikke have mere, man skal ikke lægge mere ud, end man får ind, altså, fuldstændig. Han har aldrig givet noget, ingen on the house, men han er så heller ikke kommet videre, han er jo blevet i den der bar, han er jo aldrig sat sig stort, jo. Nå. Og så Coughlin, som sådan har hovedet op i skyerne og virkelig sat sig stort, men så også ender med at brænde på det, ikke? Og så et eller andet sted, så skal man jo lande et eller andet sted midt imellem, jo. Ja. Det er sådan en gylden middelvej ting på en måde. Ja, og det var jo nok, altså fra slut 80'erne, det var mange, der kørte med den her amerikanske drøm. Altså det var jo nok men det er godt også en verdensbillede eller billede af sådan, som mange havde det i USA på daværende tidspunkt. Ja, altså, det var i hvert fald nogle værdier, der var sådan i høj kurs i 80'erne. Men det er samtidig sådan jo også en kritik af de her værdier, fordi det er også en kritik af, at penge bare er alt, ikke? Fordi at penge kan jo også skabe der rigtig mange problemer. Og penge, altså det ender jo med, at det går galt også for koklen, ikke? Altså måske ikke på grund af penge, men altså, penge er ikke nødvendigvis lykken, vel? Lykken er jo at finde en, man elsker, og en, man kan stifte en familie sammen med, og sådan noget. Det er jo det, det ender med. Ja. Så at have lidt penge, så man kan lave bare lidt af det, man gerne vil, men ikke nødvendigvis blive mange millionærer. Samtidig så er også det der med den her enkelhed og den her naivitet, det ser man også i den der måde, vi sådan får præsenteret universitetet på. Fordi universitetsverden, det er bare sådan en verden med nogle sure gamle lærere, som ikke rigtig kan lære dig noget. Det du skal ud i virkeligheden og lære noget. Samme faktisk også med kunstverden. Kunstverden er også bare sådan en verden af sådan oppustede folk, der går og klapper hinanden på skuldrene og bekræfter hinanden, men det er ikke virkeligheden. Det er ikke ud i virkeligheden. Det er ikke derude, hvor Tom Cruise han lever ude. Jeg er ikke sikker på, at der er så meget forkert i den måde, universitetet er portrætteret på. Sådan var flere af vores forelæsninger sgu også. Jamen, det er mere det er også der datalogi, det har jo ikke ændret sig. Jamen, det er mere den der, ham der læreren der. Ham der jamen, det ved jeg godt. Tilbage i hovedet på ham, ja. Ja, ja. Det er lidt en forsimplet. Altså, han siger også på et tidspunkt, Coughlin, at du kan ikke lære noget af at læse det, der står i bøgerne. Du skulle i virkeligheden, og bla bla bla bla. Han siger fandme meget pis. Han fyrer bare meget bullshit af i den film, det er helt vildt. Bullshit meter, det er helt op og det er rigtigt. Og tik. Jeg er enig i det, du sagde, Maria, med at der er ikke mange scener, man kan undvære. For den er faktisk meget. Jeg havde troet også, dengang vi så, om nu tager han til Jamaica, og der er faktisk ikke gået ret lang tid. Altså filmen er meget komprimeret på den måde. Ja. Så den når at fortælle en rigtig, rigtig lang og kompliceret historie, hvis man kan sige det, på relativt kort tid. Ja. Og det er måske det, der er problemet. Ja, det er det nemlig også, ikke? Fordi jeg synes, Doc og Brian, de lærer hinanden at kende lidt for hurtigt også, ikke? Altså, og det er fandme hurtigt, han hopper ud af det college der igen. Ja, vi har ikke rigtig sådan et eller andet perspektiv, altså et eller andet, fordi jeg tror, der er gået noget tid, men lige præcis hvor længe der er gået, det er lidt svært at følge med i. Ja. Så, fordi de er ret hurtige til at åbne en ny bar sammen, eller til at skifte job og blive dygtige og blive de bedste bartender i New York. Ja, men han er jo en quick learner, som man siger i starten, ikke? Og det, altså, det ser vi jo. Han er jo god til sådan at adoptere til miljøet og sådan. Ja, der er scenen lige inden Tom Cruise til Jamaica. Der er Doc jo en del af den. Det er der, hvor han vil skære ham i halsen. Scenen efter, hvor Brian han står nede i baren på Jamaica, der er Doc også med. Så altså, det går eddermame hurtigt. Ja, for de har jo det der kæmpestore opgør, ikke? Jo. Og så får vi jo fornemmelse af, at der er gået noget tid, og så er de bare venner igen. Altså, jeg er alligevel ved at skære halsen over på ham, ikke? Altså, de har haft en stor skænderi, og han er knaldet med hans kæreste, ikke? Mm. Altså, ja. Men, altså, den laver de der tricks, altså det er også det der med, at han kommer hjem igen, og til sidst også, altså, den tager nogle spring, hvor vi ikke får at vide, hvor lang tid der går. Men et eller andet sted er det jo også fint nok, fordi det er jo noget, den skal jo overstås et eller andet sted, ja. Altså, nej, jeg vil ikke forstå det på den måde. Altså, nej, du skal også bare trække ting ud. Ja, altså, helt sikkert. Helt sikkert. Og det, mange film gør det i dag, ikke? Mange film fortæller det meget mere. Lige nu, ikke? Jeg sidder virkelig og frygter. Jeg skal ind og se Hobbiten i morgen, ikke? Ja. Den er en film over en 300 sider lang bog, der er trukket ud til 9 timer. Jamen, nu kan jeg godt hjælpe dig, fordi første film, der skal de stort set kun sige goddag. Jo, men det er det ikke også. Den er lige knap 3 timer lang. Ja. Så det er altså sådan, et eller andet sted, så Roger Corman, han skal man jo have ind over sådan nogle film, ja. 90 minutter, hvis ikke du kan nå at sige det på det, jamen så klipper vi den sgu ned, så det passer. Ja, altså man kan jo sige igen sådan en, altså nu vi snakker om lange film, og om film er for lange, man kan sige sådan noget, som vi så Lawrence Arabia, vi igen så Lawrence Arabia her på Blu-ray for ikke så længe siden. Og selvom det er en lang film, så er der heller ikke noget i den film, der kan undværes. Alle scener er vigtige. Altså alle scener hjælper til at bringe historien fremad. Det synes jeg faktisk, når jeg ser Ringenes Herre igen, jeg prøvede at se Ringenes Herre igen, fordi i de der extended versions, eller extended editions, fordi jeg skal ind og se Hobbiten også, så vil jeg igen se Ringenes Herre. Og jeg synes, de mangler i den grad fremdrift, fordi der er så meget fluff, der ikke bringer historien videre. Jeg synes Ringene her er pisse fed, og jeg håber virkelig også at Hobbiten er god. Men jeg frygter fandme at Peter Jackson, han kan fandme ikke rigtig finde ud af at lave en film på under 5 timer. Det kunne han jo engang. Altså Braindead og men han lavede Bad Taste og altså de var jo også bare, og det er det, som hvis vi skal springe væk fra Hobbiten igen, det er jo det, som hvis vi ser film som Risky Business, som du nævnte tidligere, altså der bliver, altså den er jo bare lavet for, at Tom Cruise skal have den her unge, frække, lille fyrrolle. Og hvis den her bare var det, hvis vi skar alt det der med noget selvmord og noget, hvad fanden ellers, der kommer ind senere i filmen, væk. Og så bare nogle bartender, der kommer op og skinnes og laver en fed bar og scorer nogle damer. Og så, ja, så er det det. Havde det så ikke været federe? Det tror jeg næsten. Men der er så også det problem med den her, som den er nu. Det er, at der jo faktisk ikke rigtig er nogen personer i den, der er specielt sympatiske. Elizabeth Hue? Jamen, nej, og alligevel ikke, fordi jeg fandt faktisk en del på forskellige debatfora på nettet, hvor de sagde, at hun var meget needy og forskellige ting. hun er en kvinde. Ja, men det var så nok også det. Men det var nok hende, det var faktisk lige ved, at det var hende, der fik den værste omgang altså af dem. Men de er jo ikke specielt sympatiske, nogen af dem. Altså, Tom, det synes jeg nok, hun er sympatisk. Ja. Amen, jeg synes jo også, Brian Flanagan gennemgår en udvikling herinde. Ja, det gør han da. Ja. Altså, han ender jo med at blive sympatisk, men det er rigtigt, han er enormt usympatisk i forhold til, at han er helten i rollen. Jamen, det er der især der, hvor han er kommet hjem, for Jamaica finder ud af, at hun er gravid, hvor de står der i hendes lejlighed og diskuterer, hvor han slet ikke kan håndtere det der med, at hun er gravid. Altså, der er han virkelig usympatisk. Og det, okay. det synes jeg er sjovt at sætte ham i den position. Ikke? Jeg synes ikke, det passer i forhold til, at han vel skal være en eller anden form for helter i. Det er vel ham, vi skal identificere os med. Jeg har et lille klip. Vi kan lige så godt begynde på dem nu. Ja. Et lille klip af noget af det, han siger der, hvor Elizabeth Hue finder ud af, at han har været utro. Og her er hans forklaring så på, hvorfor. Doug landed a rich chick. And that night he bet me that I couldn't do the same. A rich chick. So you'd go with a woman just because she had money? No, it's not the money. He bet me that I wasn't good enough to hustle her. Hustle her? And I was worth so little to you that you could just take some stupid juvenile bet? No, you see, a guy lays down a dare, you gotta take it. Sådan. Så er der ikke mere at sige. Ja, det gør, og det er sådan, man sidder og bare tænker, okay, det kan godt være, du bare skulle holde munden nu. Det kan godt være, du bare skulle lade være. Bare stop med at sige noget overhovedet. For det der hul, du ved at grave, du kommer bare dybere og dybere ned, og til sidst, så kan du ikke komme op for det hul der igen. Og der forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor hun nogensinde kommer tilbage til ham efter det der. Jeg tror også, at en af grundene til, at der var mange, der synes hun var usympatisk, det var det med, at de var jo ikke sammen ret mange dage på Jamaica. Nej. Og alligevel formåede hun at blive gravid. Og hun bruger jo sådan set... Ja, det er fandme også for dårligt. Der er nogen, der her beskyttelse, eller ikke? Og så da de kommer tilbage til New York, der bruger hun jo faktisk Brian Flanagan som sådan en slags imod hendes far. Fordi så skal hun have ham bartenderen i stedet for, at hun vil væk fra alle millioner. Nej, men det er jo ham, der opsøger hende igen. Det er jo ham, der opsøger hende igen, skal vi huske på. Ja, ja. Men hun ham, der går ind og siger undskyld til hende, jo. Så det er jo ham, der ønsker at komme ind i hendes liv igen. Da. Jeg synes ikke, det er rigtigt nok, men hun vidste jo ikke rigtig noget om ham, hvor han arbejdede, hvor han boede og sådan noget. Han havde fået den der en lille oplysning med, hvor hun arbejdede. Ja. Så han var sådan set den eneste, der kunne tage det der next move, hvis det var. Nå. Morten, klapper du ikke? Vi skal lige have en øl mere. Klap lige. Jeg kan godt lige drikke to mere herovre. Skål. Tak. Nå. Skal vi... nu skal vi lige se... Hvad var der mere? Den her film er på listen over en af de 100 mest enjoyable bad films ever made. Det synes jeg faktisk passer meget godt. Altså, den er sgu ikke, jeg synes ikke, det er kedeligt at se den, men den er jo super ringe. Altså, er det. Nej, jeg synes ikke, den er super ringe. Det synes jeg faktisk ikke, den er. Det har fandme også været synd at sige, fordi det er sgu egentlig en okay omgang. Ja. Altså, den er ikke ringe. Altså, hvis du skal se noget, der er ringe, så er det sådan noget Bloodsucking Pharaohs in Pittsburgh og sådan noget. Det er jo pisse dårligt. Hvor kan man købe den her? Ja. Amazon, vil jeg tro. Ja. Altså, det er sådan en 5.000 kroners film, ja. Altså, det her, det er jo okay. Men altså, selvfølgelig, hvis man skulle lave en liste over 100 film, man ikke synes var fantastiske, jamen, så kunne den da sagtens komme med derpå, men altså, jeg er langt fra at sætte den i samme kategori som Troll 2. Det er rigtigt. Men hvis du sammenligner den med American Ninja, som vi så for nogle gange siden, som også er en rigtig dårlig film, så synes jeg ikke helt, den har samme karakter. Jeg får ikke helt samme glæde inden I ved at se den. Det er et spørgsmål om nostalgi, Morten. Det kan godt være. Men som Niels sagde tidligere, første del, synes jeg, er meget bedre end anden del. Jeg tror også, det handler om, hvor meget man kan lide cruiseren. Altså. Jamen, jeg kan rigtig godt lide Tom Cruise, men jeg synes bare, anden del, den forsøger det der med socialrealisme, det fungerer altså ikke i den type film her om en super bartender. Altså. Nej. Altså, synes jeg heller ikke, så stikker socialrealisme heller ikke dybere. Nej, men alligevel, anden halvdel handler jo meget om det der med, at han finder sig selv, han får et liv, Skal jo have en eller anden form for moral også, altså. Coughlin, han ser, at det liv, han har, det ikke er godt nok, og så, ja, så er det slut der. Ja. Jamen, han blev så, at konen var utro, og... Jamen, han blev ikke lykkelig af at søge penge, jo. Altså, den rammer jo 80'erne samfund meget godt, synes jeg. Og spørgsmålet er, om man kunne have fået den samme 80'er feeling ved ikke at have den socialrealisme ind over den. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Men altså, det er rigtigt, altså, den står måske et sted mellem to stole, men jeg vil måske også nødigt at se en happy-go-lucky version af den. Altså, det tror jeg heller ikke rigtigt. Så har den jo været endnu mere let. Altså, i forvejen er der ikke ret meget kød på benet, vel? Nå. Så hvis man har taget det der det sidste væk, og det der med dem som karakterer, så havde det jo bare været sådan en pap, altså så havde det hele bare været, så havde det været sådan et papshow, altså. Det synes jeg. Jeg synes det er netop det der giver den noget. Det er faktisk, jeg synes faktisk det er den sidste halvdel der gør den sådan mere interessant og hæver den lidt over sådan lidt over mængdeniveauet. Det er vel også det der gør, at den var nemmere at sælge til hele familien eller både moren og faren dengang i 80'erne. Ja. Der var lidt drama til moren og lidt. Nej, ved hvad der er der sælger den? Cruise til mor. Baller til faren. Ved hvad der er der sælger den? Det er Jim Walsh, han er med. Ja, bare han sidder i baren. Ja, bare for så er alle solgt det. Det var inden han fandt hende der Cindy, eller hvad? Ja, det er før Cindy. Men den falder jo også lidt ind i den der genre, vi før har snus lidt til med, hvad hedder det, Roadhouse. Det der, de der film, at der faktisk kun er lavet en af. Altså, jeg kan ikke lige komme i tanke om andre film om en super bartender. I Roadhouse, der er det en super udsmider. Og hvis man tager en film som... Ved han over the top med Stallone, der er det verdens bedste til at lægge arm. Altså. Og der er det altså igen, lidt ligesom i den her i Cocktail, der er det også socialrealisme i både Roadhouse, med ham der, der vil opkøbe hele byen, og i hvad hedder den, over the top, med at han skal have sin søn tilbage. Men jeg synes bare, at det kører... Det er bedre i over the top. Det, altså, i nu er der rigtig lang tid, jeg har set over the top, men i Roadhouse kører den der camp-stemning bare hele vejen igennem. Altså, den er kits ja, altså, den er sådan, den er sådan meget let, og alligevel ja. så kan han lige slå ham ihjel til sidst der med at have nogle gode moves der. Lige præcis. Ja, jeg tænker også, altså nej. Nå. I love my fort. Den er nomineret til 4 Razzier, det har vi været inde på. Ja. Den, Tom Cruise var også nomineret til en Razzie for dårligste skuespiller, men tabte til ingen mindre end Stallone. Stallone vandt en Razzie for sin rolle i Rambo 3. Det ved jeg ikke. Det er fandme også dårlig, der. Det er fandme også en ringere film, det her. Det synes jeg faktisk, det er. Der er russere med i Rambo 3, altså. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og Osama Bin Laden også med, så... Det er ja. Ikke med en går. Den var nomineret til værste film, sammen med Caddyshack 2, og Rambo 3, og Mac and Me, og Hot to Trot. Der er altså set Mac Hot and Me, og den er i hvert fald dårligere end den her. Okay. Det er en E.T. rip-off, der er faktisk en lang reklamefilm for McDonald's. Okay. rumvæsenerne, de overlever på at drikke Coca-Cola og spise cheeseburger, eller hamburger, tror jeg det er. Okay. Det lyder sgu da som en... Det lyder som det fedeste. Og den er meget sjov, i hvert fald. Men, okay. Men er der nogen... Jeg har sådan lige et par spørgsmål her, det kan være, at nogle af jer andre, I kan svare på det. Yes. Der er på et tidspunkt der, hvor han arbejder i starten der, det der med, at han er en fast learner, det ser vi også hurtigt, fordi det der med at filme meget så travlt, fordi den første aften, der ser vi, at han får det der kasseapparat i hovedet. Mm. Og så aften efter virker det til. Så kan han bare det hele, og så kan han lige lave de her Matrix moves, og sådan noget, og så undgår han kasseapparatet. Og da han så er færdig med at arbejde de der mange timer, så står han og vrider sine sokker bagefter. Yes. Mit spørgsmål er nu til jer. Det er første aften. Det er første aften? Ja. Okay. Fair nok. Men mit spørgsmål til jer er nu, er det sved, han skal stå og vride ud af sine sokker, eller er det, fordi han spiller øl ud over det hele? Det er, fordi han har tabt så meget til sprut bag disken, han jo nærmest har soppet i det. Ved jeg tro. Mm. Og derefter så får vi lidt guldkorn fra Coughlin. Ja, og Coughlin, han faktisk, altså hvis det her det havde været et andet miljø, så Coughlin, han tvinger jo faktisk Tom Cruise ud i et misbrug. Mm. Fordi at der bliver stillet den der drink op til ham, og hvis han ikke drikker den, så er han ikke en bartender værdig. Skål på det. Det her siger han også til ham. You're offering me a job? Uh-huh. The waitresses hate me. Well, you wait till you've given them crabs. Then you'll really know hatred. Sgu da en god lærermester. Eller hvad? Jo. Det der med at han stiller drinken foran ham, det er så også sådan lidt ligesom skovsneglen i Zappa, altså. Ja, det er rigtigt. Prøver vi med i klubben. Ja. Ja. Men det er jo godt, det ikke er narkohandler, ikke? Fordi så er det noget drugs, han skulle tage for at være med i klubben, ikke? Ja, okay. Altså, jeg ved godt, man ikke kan undvære Coughlin, den her film, ikke? Det er jo ligesom der konflikten ligger. Men hold kæft, hvor han irriterende. Altså, der var han falder ned ad trappen, fordi han er fuld. Man ønsker jo bare, at han er død. Altså, gå nu væk, og lad mig få noget mere Tom. Du tager tiden. Du tager valuable time væk fra Toms ansigt lige nu. Det vil sige, en mand, der kalder på dig på den her måde, er ikke noget for dig. Sweetheart. Come hither. Det er da charmerende, er det ikke? Ja, det er så charmerende. Ja, det er lidt femtidigt. Ja. Nå, jeg har en masse clips. Jeg har en masse clips, nå, vi kan lige se, om der er et eller andet mere. Hvad har vi ellers? Men vi skal da ikke afskue Brian Brown helt. Jeg synes, at på et tidspunkt, der var det en af de der filmer, der blev nomineret til, vi skulle snakke om på et tidspunkt, FX-filmerne. Ja. Og en FX-mand. De er faktisk rigtig gode, de to. Det sjove er, at hvis man kigger på coveret til FX, så ligner han rigtig meget Mark Strong. Det ved jeg ikke, om jeg er den eneste, synes. Nej, jeg er sikkert lige, der er mærke til. Men Mark Strong. Mark Strong? Ja, ham der er skurken i Kick-Ass. Det synes jeg bestemt ikke på den billede, der er inde på IMDb. Jeg tror, du skal prøve at kigge, lukke det andet øje, og så... og så tager de røde-grønne brillerne på, så er den der. Der er ikke nogen flere øl, og så... Ja. På FX, til FX 1, der ligner han rigtig meget Mark Strong. Nej, det gør han altså ikke. Åh, det gør han. Har du nogensinde tænkt over, at Mark Strong måske ligner ham her? Ah, nu ved jeg ikke, hvem der elst. Ej, jeg tror næsten, Brian Brown er. Ja. men jeg synes nu, at stadigvæk de ligner ham. Nej, det er ikke sikkert. Nå. Ja, du cocktail. Snakkede... sagde noget, Niels. Nej, jeg sagde bare, at han er irriterende i den her, men han kan være god i andre film. Ligesom. Hvad har vi ellers set ham i sådan større ting? Taipan. Ja, han er med i Tårnfuglen, hvor han også mødte sin kone også, jo. Okay. Det kan jeg så ikke huske. Den har jeg nok ikke set. Kone, det er hende, jeg har ikke mærkelig, set ikke den, også? Siden den var i fjernsynet. Så du den i fjernsynet? Ja. Har du ikke gjort det? Jamen, dengang, hvad var det, i slut 80'erne, eller sådan et eller andet? Ja. Den procent, der så jeg den. Man er jo med i rigtig mange af de der australske, altså... Det var jo dengang, hvor der var et fjernsyn i hjemmet, så det ens forældre så, var det, man selv så. Jo, men altså, tårnfuglene, jeg kan huske, det så jeg fandme ikke. Jeg kan huske, folk snakkede om det, og jeg kan også bare huske, at jeg tænkte, det der, det gider jeg fandme ikke. Jeg så den heller ikke. Min mor havde den på VHS, så jeg så den flere gange om året, tror jeg. Jeg så det fandme heller ikke. Det var fandme også. Nej, det var ikke mig. Altså, der var de der... Jeg mener om, jeg har faktisk ikke... Altså, jeg så ikke Nord og Syd. Jeg så ikke Taipan. Jeg så ikke... ja, Shogun. Har du ikke set Shogun? Shogun. Lidt af den. Og Shogun, det så jeg. Det var Richard Chamberlain. Åh, nej. Jeg så en lille smule af det. Hvad? Jeg så Robin Hood, New Adventures of Robin Hood, med ham der Sean Connerys søn. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Jason Connery. Ja. Oh, ja. Det kan jeg huske, jeg den er ikke god. Det var det dengang. han var jo så også en afløser. Han var jo nummer to Robin Hood i serien, jo. Når du tænker på den Robin of Sherwood. Ja, var ikke den er god. Jeg tog det med den nye, den der Sherwood-serie, der kører. Den er kraftig. Nej. Det var den her, der var i elevatoren. Det var jo den med, hvor de skiftede, ja, Robin Hood ud halvvejs. Ja, fra sort hår til lys hår. Ja. Ja, hvad fanden var han? Han døde. Nej, han lever stadigvæk. Det var ham, Michael Pryde. Nej, han døde nej, i han serien. Døde i serien, sgu da. Og så var det hans ulveånd der genoplevede ham. Okay, så blev han besat den anden der, eller? Han blev bare genoplevet. Okay. Som... Mørkhold. Og det er jo med Ray Winston og sådan nogle rigtige... Den er bare fed. Den havde jeg som... jeg tror faktisk stadigvæk, jeg havde den som bokse et eller andet sted. Det er der, hvor han spiller Little John, er det ikke Ray Winston? Jo. Nej, han er Will Scarlet, er han ikke? Er Will Scarlet? Ja. Han passer altså godt til Little John. Nej, der har de ham en stor en med der skæg. John Little. Ja. Will Scarlet, det kan kun i mine øjne være Christian Slater. Bror til Robin Hood. Nå, hvad har vi ellers? Vi har... Vi bliver nødt til at snakke om... Kelly Lynns badedragt. Ja. Ja, den har vi snakket om. Så hun også i Roadhouse, hvor hun også... hun er mere tøj på. Ja. Vi bliver nødt til at snakke om den der sexscene. Ja, prøv at vente lidt. Jeg optog næsten. Der var jo de der 10 minutters montagescene. Og jeg kunne ikke lige fange lyden derfra. Men jeg fangede lyden fra en anden film, hvor det stort set samme. Hvad skal man sige? Det er stort set samme kysselyd, der kommer derfra. Det er... Det var så fra midten af Dum Dummer, det der. Og det mindede... Jeg er sikker på, at det ikke var cocktailen, det der. Det mindede for mig rigtig vi meget. Vi snakker om scenen med Gina Jørgensen, ikke? Åh, nej, jeg troede, du mente om de der 10 minutters kyssescene, de havde i midten af filmen med Elisabeth Schuh. Lagunescenen, der. Ja. Jamen, det nej, fortsatte jeg tænkte på den der, den der fuldstændig vanvittige sexscene, de har. Det er ham til op og slås. Ej, ja, okay. Nej, den kan vi godt tage først. Tag du bare den først. Så gemmer jeg det andet. Jamen, altså... Hvad tænker de med den der sexscene? Den er ikke sjov, og den er bare meget, meget mærkelig. Det er sådan lige for... Ja. Det er sådan, kom vi nu med hjem og have en kildetur. Så helt ærligt, det skulle da mærkeligt. Ja. Ja, ja. Jamen det er sådan noget, det er sådan noget, de unge kan lide. Det er ligesom det der med den der badedragt, der vi skal snakke om på et tidspunkt. Det er sådan noget, de unge kan lide. At lige pludselig, når man ser på fødder, så kommer der et hoved ud under lagene, og så tænker man, hvad fanden laver det dernede? Det er rigtigt, det piger fantasien lidt ved seer. Ja. Det er faktisk rigtigt nok. Ej, men det kommer jo også til at stå i skærende kontrast til den der sexscene, du gerne vil snakke om, Morten. Den altså, den er ude i lagunen, ikke? Det vil Morten gerne tale. Et bask, to brang. Der hvor de snakker om det der med, at de skal have børn. Ja. Ej, den er forfærdelig. Det var ikke så meget sexscene, det var mere det der med, at de altid stod og tungeslaskede hinanden. Der er sgu da sideboobs, og der er vandfald, jamen, og jeg ved fandme ikke, jeg kan ikke se, hvad du jamen, jeg kan ikke klare at se så meget. Det er som at se et ung par på 13, der er forelsket. Altså, der er jo fandme tunger og et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor det der, vi skal se tungen så meget. Det synes jeg måske også lige var voldsomt nok. Det skulle vi jo også i top. Jeg tror, det er sådan en 80-tik. Men det er noget, tror du, det er noget, Tom han har i sin kontrakt, at hvis han skal kysse med den, så skal man kunne se hans tunge på kameraet bagefter. Men okay. Nå, der var den scene mellem ham og Goose, der var det ikke? Åh, oh, nej. Nå, er det lige det scenes for Top Gun? Ja, på den anden side, hvis jeg var med i én film, hvor jeg havde lov til at gå all in med at kysse Elizabeth Hue, så var der kraftede med os tunge og spyt og over det hele. Så skulle det dækkes for alle vinkler også. Der skulle være 13 kameraer på, sådan at du havde det for alle vinkler. Sådan. Og så et privat bånd til at tage hjem bagefter. Ja. Jamen, han er svær at modstå, ikke? Altså den der Jamaica-mode, de der løse skjorter og de der hvide bukser. Det var skrækkeligt. Jamen, det var... Ja, og så bukserne, der stoppede der godt op over anklen, og de der grimme, grimme sko, og det var... Nej. Og så den her... Nej, ja. Nej, jeg siger bare, det er kun solbrillerne, der stadig er moderne, eller moderne igen. Eller... Og så den her scene, hvor de to møder hinanden, den morede jeg mig også meget over. Excuse me, my friend just passed out on the beach over there. Do you have a phone anywhere? No. Excuse me. She was drinking champagne in the sun. Champagne. Perfume going in, sewage coming out. She's gonna be all right? Yeah, she's gonna be okay. Can somebody go down to the condo office and have them call an ambulance? Okay, hun kommer ind til dig. Spørger, vil du ikke lige ringe efter en ambulance? Jeg har en veninde, der er besvimet. Nej, jeg er bartender. Jeg ved, hvad jeg laver. Nå, for satan, hun er sgu besvimet. Ring lige efter en ambulance. Ej. Det er sjovt, at han er på fornavn med ham der ambulanceføren. Jamen, de er jo på Jamaica. Den er jo rundt på størrelse med... Det er Fyn. Sjælland. Eller han har nok lige været forbi at drikke lidt, før han skulle hente hende der, altså. Men også bare det der, man kan høre, at han sådan er begyndt at sådan adaptere nogle af Cocklings sådan måder at tale på. Champagne, golden going in, eller sewage coming out, eller han siger. Hvad han sagde, du er ret. Perfume going in. Perfume, ja. Han fyrer bare alle de der fucking frygtelige one-liners af. Men det sjove er, at da jeg sagde, at jeg skulle se Cocktail, der proklamerede Helle med det samme, at den ville hun ikke se med mig. Fordi hun kunne simpelthen ikke klare Tom Cruise deri. Okay. Fordi han var lidt for selvfed, tror jeg, hendes ord var. Det var han ved smart på den periode, i den periode. Den der Scorsese, The Color of Money, der spiller han på præcis samme måde som jeg i. Det er en bedre film, men han spiller det præcis samme rolle, altså. Men det... Ja. Det, ja. Det, ja, Det gav ham vel et eller andet sted i castingen til Rain Man. Der er han jo også en idiot i, men der spiller han godt. Ja, og der fungerer det bedre, den der forvandling, der han har ind imod slutningen. Men det er jo sjovt, fordi at han, altså det er jo sjovt med Tom Cruise, ikke? Fordi han kan jo faktisk godt spille skuespil. Det har vi jo set i hvad hedder det, Magnolia, vi har set. Ja, bare et år senere med Født den 4. juli med den, det var 89. Thunder og alle de andre. Jerry Maguire. Ja, og også Interview the Vampire, alle med. Men han kan også bare gå fuldstændig den der Tom Cruise kører på autopilot-rollen. Mm. For eksempel, når han spiller Ethan Hunt i Mission Impossible, så er det bare Tom Cruise i Mission Impossible. Ja. Eller Night and Day, for satan. Det har jeg så aldrig set. Den er fandme også dårlig, den. Hold nu kæft, mand. Den er bedre end den her. Men når det så er sagt, når det så er sagt, at det der med, at han har fået en Razzie-nominering på den her, han reagerer godt nok også ringen der, hvor han finder ham. Ja. Siger han så, help me! Der lyder han lidt ligesom Stallone. Har du optaget det, Morten? Nej, lige ej, præcis den tror jeg ikke jeg har. Ah, pis. Nu skal vi se. Jeg har rigtig mange andre. Jeg har rigtig mange andre. Nu skal vi se. Vil I have nogen af dem eller bare snakke videre? Ja, vi det her er et klip fra fra hans første aften i ilden. What was it that you ordered? A martini. What's in that? Bare for at vise, hvor hjælpeløs han var. Og jeg synes sådan set, det fungerede meget godt. Jeg synes, som vi har snakket om første del af filmen, alt det inde på baren, synes jeg fungerer rigtig godt. Deres samspil på baren, synes jeg fungerer super godt. Ja. Kan vi lige, når vi så lige i den sammenhæng, kan vi lige tage en trope? Kan vi lige finde en trope på den? Ja. Excuse me. Oh, det var ikke den. Vi tager... Du får den. Sådan der. Jeg tager skridt. Hvad hedder det? Der hvor han sidder og læser. Han sidder så fordybet i sine bøger og sådan og prøver at finde ud af det her. Og så løber han afsted og kommer næsten for sent til timen. Ja. Og kæft for, der er mange film, hvor de enten kommer for sent til en time, eller kommer for sent til en eksamen, fordi de sidder og læser så meget. Ja. Det har man godt nok set i mange film. Jamen, det var du, du er lærer, det er du vel også udenfor til daglig, ikke? At elever, de kommer for sent, fordi de har læst så hårdt på lektierne. Eller de glemte, at de var på Facebook eller et eller andet. Ja. En anden trope, det er også det der med, at der kommer røg ud af kloakkerne i New York. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Men det gør der også bare gør der det? Ved altså, nu var vi i New York for et par år siden. Altså, jeg så det ikke en eneste gang. Det var jo heller ikke, tilbage dengang. I den mørke middelalder i slut 80'erne. Det kan godt være, det var anderledes i 80'erne. Mm. De gør det også gevaldigt meget i Ghostbusters, jo. Det kan være, vi kan få en forklaring på, hvad det er. Det er sådan et eller andet... jeg ved ikke helt, hvad det er. Det kan være, vi kan få en af vores lyttere til at forklare det inde på Facebook eller inde på vores hjemmeside. Det kunne være fint nok. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er med i rigtig, rigtig mange film, den der røg. Og det er jo med til at give den der sådan lidt noir-stemning til New York, kan man sige. Så det fungerer. Også hvis du ser Ali, den gamle Ali-serie, der er det også, hver gang de er ude og går på gaden, så er det også, det er vist ikke New York, den foregår i det. Eller? Er det ikke Los Angeles? Nej, det er ikke. Ali. Den med Calista Flockhart. Den. Ja, den. Men der er simpelthen i hvert afsnit, er der en eller to scener, hvor de er gået på gaden, og der er der også for det meste altid sådan lidt stemningsrøg, der kommer fra... Ja, der er faktisk også i Sex and the City. Mm. Ja. Okay. Mm-hmm. Nå, måske er der noget om det. men åbenbart, så kan man jo også bruge røg til at teste efter utætheder i kloaksystemer. Det kan også være, det er sådan noget, de har gang i. Ej, nu tænker du ud af boksen, Gert. Det der, det... Nej. Så der er en naturlig forklaring på det. Aha. Nu har vi jo set Skønheden og Udyret med... og der bor jo nogle folk dernede, som ryger cigar. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Vi er godt nok nede i 80'er TV. Ron Perlman bor i klokken. Ron Perlman ryger cigar, det ved vi. Det kunne ellers være fedt, hvis han havde tæsket Tom Cruise til den her. Er det ikke Linda Hamilton? Mm-hmm. Jo. Nå. Jeg har, den vil jeg næsten ikke udsætte jer for, i hele den der yuppie poet tale inden for den, bare det også. Men der er nogle fede locations i den her film, synes jeg. Jeg synes sgu da, det er meget fedt, den der bar, der ligner et cell block, ja. Ligner et fængsel. Det synes jeg sgu da er meget fedt fundet på. Men det er da mærkeligt, at, hvorfor er det digte? Der er kun én bar, og der er 5.000 mennesker, altså hvor langt vil det ikke tage at få en drink? Og så det, de ligesom foretager sig, det er at stille sig op og... Der er en bar med to mennesker i, og der er ikke noget danskuld, og der er bare, det er evigt svært at komme ind, og der er bare en milliard mennesker derinde. Ja. Og så bruger vi lige 5 minutter på at lytte til ham, det er Jubin der. Eller Jubin. And that's the bottom line. Ej, det er jo skrækkeligt, altså. Ja, man håber lidt, han bliver røvet, ham der Jubin. Det kunne være lidt fedt. Og så får vi lidt mere, det der Flanagan finder ud af, at Coughlin, han har scoret hans dame, så har han det her at sige. Assembly line hump. Han kan simpelthen alle de gode fraser. That does the what? The book. The book. Hvad så egentlig er? The boogie. The horizontal boogie. No. Horizontal boogie. Assembly line hump, ja. Yeah. Yes. Godt, og så har vi den her, det var det, du var inde på tidligere, Maria, den her dybe, nej, den gider fandme heller ikke, den gider vi heller ikke. Her, vi har Flanagans onkel, ham kan jeg godt lide, han er meget kontant type, og han er sådan set, han består hele vejen igennem filmen. Han har, der er et eller andet take no crap over ham. Og her er et lille citat fra ham. It's for cigarette change. When you hand it to me, it's for change. When you put it on the edge of the bar, it's a cock. Den kunne jeg godt lide. Den vækker mig fanget. Og det er jo faktisk også ham, der ender med at redde ham i sidste ende. Det er ham, han låner pengene af i sidste ende, ikke? Så i sidste ende, der tager han faktisk, nu sagde jeg før, at han ikke tager nogen chancer, men i sidste ende tager han jo faktisk en chance. Mm-hmm. Tager jeg take a chance on Flanagan. Ja. Ja, ja. Indtil han finder ud af, at han vil til at give gratis drinks. Ja, så skal han have sine penge igen. Og så altså, cocktail 2. Og så har vi den her Coughlin's Law, som vi hører hele vejen igennem filmen. Coughlin's Law. Anything else is always something better. Og det er jo bare... Ja. Og de kommer bare... Fuck, hvor kommer der mange af dem. Og den ene er bare mere ubrugelig end den anden. Altså, det er bare den vildeste. Han er bare virkelig bare... lommefilosofisk mester, altså. Hold kæft, mand. Ja. Eller han brækker dem bare ud, og kæft, hvor det ringer, altså. Ja. Jeg elsker også der forresten, der med Coughlin, jeg elsker også der, der, hvor han har reageret, efter han er død der. Og han får det der brev. Mm. Så griner han i brevet. Det synes jeg er så fantastisk, Coughlin. Ja, det er kun de bedste, der kan gøre sådan noget. Ja. Og han har formået at skrive det med sådan en australisk accent også. Det er, ja, ja, jeg ved ikke lige, hvad man skriver fantastisk. Det. Fantastisk. Soundtracket, hvad synes I om det? Det var 5 uger i træk det bedst sælgende album i Australien. Ja, jeg kan rigtig godt lide det. Okay, ja. Vi har det på LP. Yes. Okay. Eller jeg har det. Jeg har det på kassettebånd og CD, så er vi så også nogenlunde dækket ind. Men mangler vi minidisken. Ja, det er, ja, nej, nej. Jeg synes sgu, det var et godt soundtrack. Ja, det passer meget godt til det der barmiljø. Altså, men jeg synes, der var jo meget sådan, der er meget, vi snakker om også, der var meget sådan sad guitar. Der, hvor han er helt nede i kælderen, der hvor han er død i koblen, der er der sad guitar. Bare kør videre. Men, men så der, ja. Men det er jo ikke med på LP'en. Alt det der sad guitar. Nej, det er jo bare... netop Beach Boys og Kokomo. Det er jo det fantastiske establishing shot, der hen over stranden. Det er lidt underligt, den der Addicted to Love, den er ikke med på soundtracket. Er den ikke? Som de ellers står og synger karaoke til nærmest. Jeg har nok ikke fået lov. Det er det sjovt. Nå. Det er der, hvor han skruer ned og synger med. Jeg ved ikke, hvorfor det er, som husker, han skal synge i film også. Ja. Men Heavy Heavy Jack, der er med på soundtracket, det er lidt sjovt. Den synger de også med på. Hvad for en sagde du? Heavy Heavy Shake. Åh oh, ja, ja. Hmm. Nå. Jeg synes, det var fedt soundtrack. Hvad med den der? Hvad den hedder? Er den lavet? You Can Call Me Al. Ja, den er ikke lavet til det her soundtrack. Er det ikke Don't Worry Be Happy, du mener? Jo, det, yes, no. Hvad fanden er det? Det er Paul Simon sang. Det er Paul Simon, ja. Det er den der, Don't Worry Be Happy, det er det, jeg tænker på. Ja, den er lavet til cocktail, så vidt jeg ved. Er den det? Ja. Den version der. Ja, det er ikke den. Nu går det helt i mosen, Morten. Vi skal lige have en øl mere. Godt så. To øl herovre, Morten. Vi... ja. Sådan. Godt. Tak. Den har kostet 11 millioner at lave den film her. Det kan man godt se. Det har været en dyr film. Men har indtjent ikke mindre end 171 millioner på verdensplan. Det er jo sgu da godt gået. Ja, jeg tror, der aldrig er kommet cocktail 2. Ja. Se i forhold til, hvor dårlige anmeldelser den fik, da den kom frem. Altså, der var jo ikke ret mange, der var glade for den her. Anmelderne i hvert fald. Nu siger jeg, den er indtjent ret godt. Hvor meget sagde du, den kostede, den her? 11 millioner. Og de tre af dem, de gik til Tom Cruise, skal jeg sige. Okay. Men det er også ham, der har gjort, at den er blevet værd at se, jo. Altså. Ja, det er også den, han har fået, han har fået flest penge for indtil da. Men en fjerdedel af filmens pris, det er sgu da meget... I forhold til, at han ikke har lavet... Jo, ja, det er selvfølgelig efter Top Gun. Ja. Ja, hvis du tænker på sådan en film, som nu er inde på IMDb her, Risky Business, den fik han 75.000 for. Men var det ikke også i 84? Det var 83. Og så Legend, der fik han en halv million. Top Gun fik han 2 millioner for. Legend. Scorsese's The Color of Money, der fik han 1 million for. Okay. Og så den her, det var 3, og så Rain Man, det var også 3 millioner, og så fik han så nogle procenter af, hvad den indtjente af Rain Man. Okay. Hvor han så er op på Mission Impossible i dag, der får han 12,5. Jesus. 12,5? Ja. Plus, plus procenter. Af, ja, jeg skulle lige til at sige, fordi at gå fra 3 millioner i 88 til 12 millioner i 2012, det er da ikke sindssygt meget. Og det er så, han er jo også producer på dem jo, ja. Så der kommer nok penge ind på andre måder også. Han var den skuespiller, der tjente flest penge sidste år. Det undersøgte Og det. Han er vel en af de mest, altså... En af de mest indtjenende også jo. Ja, skuespillere, altså... Jeg har lige lavet en liste over, hvem der er de dårligste kort i Hollywood, og der ligger Eddie Murphy jo nummer 1. Med hvor meget han skal have for filmene, og hvor meget filmene indtjener. Det hænger sammen. Hvor meget får han for sådan en film, kan du huske det? Eddie Murphy? Ja. Det er jo nok også op i... Det er i hvert fald ikke, hvad filmene... De filmene når næsten ikke at indtjene det, tror jeg. Nej. Det er Matt Damon, der er bedst til at tjene penge lige nu. Ja. Det var det der for sidste gang, der havde de undersøgt. Det er ham, der giver pengene bedst igen, i forhold til, hvad man putter i hans film. Ja. Okay. Men det er lidt sjovt, fordi Tom Cruise, også noget af det, jeg var inde på før, hvis man ser på hans filmografi, altså der har været en masse... Jeg synes, mange af hans, de der mellem... Altså, der er en masse mellemfilm, sådan, altså hans stille film var okay, så kom der en masse crap her de seneste 10 år, og så han skulle begynde at lave en okay film igen. Jeg ved ikke, om I ser traileren til Oblivion, den glæder mig lidt til at se. Ja, det er sgu rigtigt. Jeg synes, jeg så traileren sådan der Jack Reacher. Det er så skidt. Ja, jeg synes bare, det ligner noget af det samme. Men Oblivion, det er sci-fi. Ja, jeg ved ikke, den der Oblivion, jeg ved ikke. Og han er ofte ret god i sci-fi, men også Report kunne jeg godt lide ham i, altså. Ja. Ja. Altså, jeg har ikke set traileren til det. Jeg synes plakaten ser mega fed ud. Plakaten ser fed ud. Det eneste er, jeg synes der er lidt for meget Apple over deres rumskib. Altså det der rumskib, er det kun mig der tænker på det ligner en stor penis? Nej, altså, nej. Det er fuldstændig. Der er ingen. Der er ingen. Nej. Jamen de der to kugler der er på siden, det ligner to kugler virkelig. Altså, jeg synes, jeg sælger traileren ret godt. Ja. Får du ikke lyst til at se den? Nej, ikke lige i aften. Den kom lige ud. Var det i sidste uge den kom? Nej, den her uge den der trailer. Nej, sidste uge var det. Den her uge. Jeg tror det er den her uge. Ja. Yeah. Men den er lige kommet ud i traileren. Og det der fly, det er ham der har lavet Tron Legacy, der har lavet den. Yeah. Og han er ret dygtig sådan visuelt. Men det der fly, det ligner bare en pik. Det kan man altså ikke komme ud nu. Tom Cruise han flyver rundt i en kæmpe pik. Ja. Det kan være der er landet underliggende. Man skal tænke på det, det ved jeg ikke. Overliggende. Det ved jeg ikke. Overunderliggende. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig til alt sci-fi stort set. Jeg synes, det er fedt, når vi får noget. Og jeg synes også set, jeg kan godt lide Tom Cruise som actionstjerne. Altså, jeg synes, han gør det, selvom han bare tager, altså, i Mission Impossible, hans seneste Mission Impossible, han kører bare med klatten, som han plejer at gøre, men han gør det sgu godt. Ja, yeah, altså der er ikke nogen til at de giver ham så mange penge, og at hans film, de tjener penge ind. Altså det er jo ikke, men der er jo nogen, de elsker at hade Tom Cruise på grund af alt det med Scientology, men man kan jo ikke tage fra, at han er en god skuespiller, når han får de helt gode projekter, altså Magnolia for eksempel. Tom Cruise har ikke lavet Battlefield Earth. Nej. Så allerede derfor kan vi bedre lide ham som Scientolog end John Travolta. Ja. Har I set den der nye julevideo med John Travolta og hvad hedder hun? Olivia Newton-John? Det er jo vanvittigt. Grease med bedsteforældre. Altså det er bare en joke, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg kan slet ikke. Der er udkommet et julealbum fra John Travolta og Olivia Newton-John, man kan købe. Jesus Christ. Og jeg tror simpelthen, at det er på grund af, at han har brug for noget goodwill, John Travolta, på grund af alle de der rygter, der har været med hans forskellige mandlige og kvindelige massører. Okay, du er mere op på Hollywood gossip, end jeg ikke. Nej, men jeg ved ikke, hvor meget gossip det er, men det har der stået på forsiden i IMDb. Men han har forgrebet sig på nogle forskellige. På hans mandlige massører? Ja, også det. Det er der jo mange, der mener, det er en af de længst holdte hemmeligheder i Hollywood med ham. Okay. At han men det er en historie til en anden dag. Nå. Ja, vi må lave sådan et gossip podcast. Ja. Nå. Ja. Tom Cruises hårlængde, den ved jeg ikke, om I lader mærke til, sådan i løbet af filmen. Jo. Den skiftede cirka hver scene, han var med i. Det kan jo selvfølgelig også godt være en indikation af, at der går lidt tid. Og ja, det ved jeg ikke. Det er fandme nogle langsomme elevatorer, de har derovre. Hvis det kan nå at vokse ud fra hans stjerne på 4. etage og komme ud på ned i stuen. Jamen, der er nærmest noget hår, lidt ligesom Mel Gibson i Lethal Weapon. Ja, det er ren mullet nærmest. Ja, det er sådan en mullet, ja. Jeg tror også bare, det er lidt stort i 80'erne. Der skulle man have sådan en mullet. Lige på tid. Ved I, hvad sådan en person hedder, der tjekker filmen for kontinuitetsfejl sådan i løbet af optagelser? Er der sådan en på Cocktail? Nej, det er netop det, fordi det ved de heller ikke her i. Fordi hold da kæft, der er mange af sådan nogle ting. Det er en scripter. Det er en scripter, eller en gast. En script supervisor. Men det med hår, det står der faktisk et sted. Jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg læste med, at der var en grund til, at det ændrede sig. Fordi at der var nogle... Men jamen, det var fordi, der var nogle reshoots. Han var i gang med at optage Cocktail. Eller hvad hedder det? Han var i gang med at optage Rain Man, da de fandt ud af, at de manglede nogle scener. Og så havde han jo ladt håret vokse lidt. Ligesom, til Rain Man. Ligesom Kjell McGillis i... ja, i Top Gun. Nå, ja. Der får han hat på i Top Gun. Det var, den sidste scene der inde i hans egen bar, Cocktails and Dreams, der har han langt hår. Der ligner han virkelig sig selv fra Rain Man, ikke? Jo, det kan han. Jeg tror, at der, hvor han har det lange hår, det må være nogle af de der reshoots. Men der er nok også en del fejl med, at... Men jeg synes også, det er meget fedt, at vi til sidst ser, at han får, altså til sidst, der får han trods alt det her Cocktails and Dreams, men det er jo sjovt, fordi det er noget helt andet, end man egentlig, altså i starten, der forestiller jeg mig, og sådan som jeg huskede filmen oprindeligt, de bider, jeg har set af den, det kan være, at jeg har set den på tv en gang, tidligere, da jeg var ung, så husker jeg den som om, at de startede det her store bar-imperium, og de bare fik en super fed bar, men det gør de jo aldrig rigtigt. Nej. Og det ender jo med at blive noget helt andet, end det, der egentlig bliver lagt op til. Der bliver lagt op til, at de skal ud og det er bare sådan en film, der handler om, hvordan man sådan realiserer sig selv og sådan noget. Så ender den jo sådan lidt karakter i og med, at han også bliver klogere i løbet af filmen og får nogle erfaringer. Og så ender vi der, som jeg siger, der midt imellem, hvor det sådan er, det er stadig noget lidt mere end hans onkels bar, men det er heller ikke sådan fuldstændig over the top, ligesom det der jailhouse, eller hvad hedder det, cellblock. Nej. Men det er jo ikke noget. Apropos, nu jeg er nødt til at køre tilbage. Kontinuitetsfejl. Lad I mærke til, at en af scenerne, hvor han står og snakker med hans far, der skifter han kraftedt med trøje. Nej. I samme scene. Faren eller Cruise? Ja. Faren. Faren får sådan en Tom Cruise. Han skifter lige, mens kameraet væk fra ham, så skifter han lige. Ja, så har han en ny trøje på, eller en skjorte, eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald en anden farve. Tror ikke det for at hylde Tom Cruise ud af dem? Det kan godt være. Så det, der sker bagved kameraet, det er, at han står med bare mave og kører helikopteren, og så... det er derfor, Tom Cruise lige pludselig kommer løbende ud af lejligheden. Det er bare... Nå. Skal vi... Jo, der er en ting til, jeg synes, jeg vil have med. Vi er på Jamaica. Elizabeth Chu har lige sagt... hun er lige smuttet. Fra Tom Cruise. Han er nedtrykt. Han tager tilbage til, I skal forestille jer det her. Forestil jer sådan lige i jeres indre, lukker øjnene måske. Han nedtrykt, tager tilbage til sin hytte. Hytte kalder vi den. Han ligger på sengen med let spredte ben over mod kameraet. Måske en lille klump i bukserne. Ligger og pulserer lidt. Det fokuserer kameraet på ifølge mig i 5 minutter, hvor man bare ser ham ligge der. Fuldstændig spredte ben. Hænderne i hoften bare ligger og ser selvfed ud. Det er mærke til den scene. Og så bagefter kommer hun ind, og så bliver der nærmest sådan symbolisk vist, at han får et blowjob, fordi hun måtte have kysset ham på maven. Men vi har slet ikke snakket om Bonnie. Færdelig, den scene. Vi har slet ikke snakket om Bonnie. Go for it. Jamen altså, for det første så ved vi, at hun er ond, fordi hun ryger cerutter. For fanden, mand. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hende med hende. Altså, hun er jo bare... Hun er jo ikke lækker på nogen måde heller ikke. Nej. Men det er selvfølgelig også... Vi forstår faktisk slet ikke, hvorfor han vælger hende. Men det er jo lidt sjovt, fordi det er jo lidt modsat det der, eller jeg ved ikke, om det var en del af den amerikanske drøm, men meget af det, som man forstår med det, at man er, altså rige mænd vælger nogle unge, smuk tøser, som trofækoner. Og her er det jo lidt modsat med, at man har han bliver sådan en trophy, han bliver sådan en boytøj. Ja, det er Brian Browns karakter jo også. Ja. Ja. På en eller anden måde. Altså, de går jo efter de her rige mænd, eller de her rige kvinder, som har en masse penge, og så kan de sådan set bare more sig som bartender og få lov til at hygge sig med det, de nu har lyst til. Ja, lave turné på Sunny Beach og sådan noget. Morten, har du ikke scenen der, hvor han scorer hende? Der, the juice of love. Har du det? Just det, amour. Shoot amour. Nej, den har jeg ikke. Så skal jeg nej, det tror jeg ikke. Bare snak videre, så skal jeg se mig. Jeg kunne godt drikke sådan en juice of love. Kan du lige sende sådan en herover? jeg har ikke mere øl. Jeg har drukket hele min øl nu, så nu. Så desværre. Nej, jeg har ikke. Nej. Godt. Har I mere, I vil sige? Eller så synes jeg, at vi kører videre til næste emne. Næste emne. Det her, det er jo en super, super, super fed, kan vi jo godt sige, super fed film. Den rammer jo meget af det der, den amerikanske drøm, meget af det coming of age, som vi ser i mange af Tom Cruise's tidligere film. Har I nogle andre gode favoritter inden for det? The Graduate. Ja. Altså i Coming of Age. Ja. Thelma & Reese synes jeg også er meget fed. Som Coming of Age film. De har da nærmest et age i den art, ikke? Altså. Men de udvikler sig alligevel meget sådan, ja okay. Men altså en udvikling, så Ringenes Herre. Ja. Går på et sted sådan. Ja. Jeg har en med Almost Famous, synes jeg er en ret god. Ja, den er mega god. Coming of Age film, og Stand By Me også, for en sags skyld. Hvad med Min Glade 60'er? Det er selvfølgelig en film. Ja, Coming of Age, ja. Der er også Tab. Star Wars. Ja. Og når de nye Star Wars med Anakin, eller? Ja. Ja. Man kan sige, at han udvikler sig fra en meget irriterende dreng til en lidt mindre irriterende mand. Der findes men derfor, en ny Star Wars film. Nej, det er rigtigt. Der er kun der tre. Ja. Ej, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, Almost Famous, der er jeg enig i, Niels. Det må nok være min favorit. Ja. Men der er også sådan en som Outsiderne, er faktisk også rigtig god. Der er Tom Cruise jo også med en. Ja. Det kan jeg slet ikke huske. Good og Ralph Macchio også, han er med en. Ja. Er han? Jamen, alle er med i Outsiderne. Og er med i den, og... Ja, jamen, jeg kan Emilio Estevez, og... Der er sgu da også, Dirty Dancing. Dirty Dancing, siger jeg så. Nå ja. Ja. Ja. Yeah. Baby, hun... Og Good Will Hunting, ikke? Good Will Hunting, jo. Jonathans første gang, eller hvad fanden er den hedder? Den har jeg også noget for. Den kan jeg godt lide. Med, hvad hedder han? Rob Lowe. Rob Lowe. Okay. Og det, altså, så jeg havde også lige en ting en overgang på det der Breakfast Club, og hvad hedder den... St. Elmo's Fire, dem kunne jeg også rigtig godt lide. Ja, og mange, jeg har ikke set dem de sidste 15-20 år, tror jeg. Breakfast Club er okay. St. Elmo's Fire synes jeg er meget corny. De prøver at spille voksen dag, det synes jeg ikke rigtig fungerer. I hvert fald ikke, når man ser den. Jeg så den dagen efter Breakfast Club gentog den, og det virkede bare, det kunne jeg slet ikke forholde mig til, fordi man har lige set dem som high school børn. Og så de ligner sig selv fuldstændig yeah, i St. Elmo's Fire. Og ja. Der er også Stand By Me. Den har de sagt. Og Ferris Bueller's Day Off, den er også... mange af det, at John Hughes' film er jo sådan set Coming of Age. Altså han er i Home Alone, som han jo har skrevet manuskriptet til. Der er Kevin, han er jo faktisk også... han går jo også igennem en udvikling. Ja. Men det er jo ikke sådan lige fra Coming of Age. Nej. Men altså, Ferris Bueller's Day Off, det er en dag. Ja, men stadigvæk, de oplever så meget på den dag, og for eksempel ham, der har bilen, at de har taget den fra hans far. Han jo, kom jo. Virkelig langt, altså. Jo. Det er heller ikke det mere, ja. Nej, men altså, det er en film, der foregår på en nat, altså. Ja. Som American Graffiti, for eksempel, det er jo også bare en nat. Men der er jo stadigvæk så meget, der foregår. Det er jo faktisk næsten et helt liv, de gennemgår på en nat. Den får jeg faktisk lyst til at se igen. Den har jeg aldrig set. Der er også Juno. Er faktisk... Hvad? Juno. Der er også Juno. Ja. Det er rigtigt. Ja. Der er faktisk... mange gode komikere. Ja, det er der. Det er der faktisk. American Pie. Og American Pie. Og stort set alle sammen bedre end Cocktail. Kick ass. Nej, der er også, hvad hedder den, Little Miss Sunshine. Der er også lidt. Kom ja, den har jeg aldrig set. Ej, det var lidt for selvfed for mig, synes jeg. Ja, fed. No. Kick-Ass, jeg vil våge den påstand, at han har ikke lært en skid, når vi kommer til enden af Kick-Ass. Men Coming Age, så er der faktisk også Nolans Batman-film. Nej. Nej, det gør der altså ikke. Det er der altså bare ikke. Men det er jo igen det der spørgsmål med, om hvis man skal en Coming-of-Age-film, hvor gammel skal hovedpersonen være? Ja, hvor lang tid skal der gå? Hvis du går 15, så dur det altså bare ikke. Helt ærligt. Altså, du kan ikke sige Batman, han coming of age, du ikke. Han udvikler sig da. Jamen, alle udvikler sig for helvede. Hvis der ikke er en udvikling i en film, Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Til Troll 2 er der en udvikling. Ja. Men det er svært at sige, hvad der så er, der gør, at det er en coming... Det er noget med foregang for barn. Så kan du tage den ultimative coming of age film. Det må så være Rambo. Altså, fordi han går fra ikke at ville hjælpe dem til at slå... Men ikke bømæser ihjel. Ah nej, men du har ret. Altså, det er jo, altså det er vel defineret som fra barn til voksen. Ja, det må være det, der definerer. Det må være det, man har udviklet for overgangen fra barn. Ikke fra voksen til mere voksen, det tror jeg ikke. Nej, og Batman, han kommer fandme ikke af age, det gør han ikke. Selvom han starter som en knight, så... Ja, man ser ham faktisk som dreng i starten. Jo, men det er fandme ikke det samme, Christoffer. Det kan du altså ikke sige. Godt, skal vi... parkere den og sige, se hvilken som helst af de her filmer, så er de bedre end Cocktail. Nej. Vil I, jeg tror, vi er til at runde af. Ja. Har I en tagline, I vil smide ud til os? Yep. Vi kan starte med, vi kan starte modsat med Maria. Ja, er I klar? Altid. Kærlighed eller penge? Svaret står bøjet i pink neon lige foran dig, når du mindst venter det. Blink, blink. Sådan. Skide godt. Niels? Jeg har Cocktail. How to be a total sleazeball and the world's greatest bartender. Sleazeball. Det var meget godt. Det passer meget godt ind i de der 80. Ja. Jeg tror, den var rigtig god på coveret dengang. Jeg tror, eller plakaten, den havde solgt. Ja, så så et billede af Tom Cruise's, ja. Hans junk, mens han ligger der på den seng, hvor han bare... Det skulle bare være plakaten, det skulle bare være hans junk, der bare var klædt ud, og så hans hoved, det var sådan, det var sat ind med Photoshop, sådan ved siden af. Sådan, det er bare Tom Cruise, og så hans skridt, der er på plakaten, og så måske en drink også. Det er faktisk, ja, ja. Og så måske lige Kenny Lills, der står over i baggrunden i badedragten, som er numsen til. Så kan man genbruge den plakat til rigtig, rigtig mange andre film. Det kunne man, ja. Gert? Tom Cruise i Cocktail. Den er bedre end Legend, men ringer næsten alt andet. Du kunne ikke lide Legend. Og Legend er fandme ringen, der. Jeg får lyst til at se den. Hvad siger I til her mellem jul og nytår og se Legend? Ja, den er jeg med på. Ja. Jeg tror faktisk, jeg skulle have en blindtarm eller en arm fjernet, men bagefter så... Okay. Altså, jeg tror rent faktisk kun... Altså, Night and Day er, synes jeg måske egentlig også er bedre end den her. Jamen, Legend er visuelt interessant. Er Legend rigtig, rigtig flot? Legend er sindssygt kedelig og mega dårlig. Altså, det er ikke noget godt for Legend. Helt seriøst. Tim Curry som den der store dæmon Darkness, altså, det må da opveje lidt. Nej, det gør det ikke. Nej, jeg synes helt ærligt, jeg var så skuffet, da jeg så den film. Og jeg kan godt forstå, at den er ikke... Man kan tage sådan noget som Willow. Willow er ikke en god film, men det er alligevel blevet sådan en klassiker på et eller andet plan. Det er jo sgu meget fedt, Willow, det synes jeg. Ja, okay. Willow var nomineret til værste screenplay sammen med Cocktail. Men Legend, der er jo ikke nogen, der sidder og sætter sig ned og så siger, hey, du skal tage og se Legend. Legend ligner en reklame hele vejen igennem. Altså, den er ikke, der, er ikke meget, der er ikke så meget dybt i, men den er edderhugget flot, synes jeg. Altså, det er virkelig en flot Ridley Scott-film. Nå. Ja. Godt. Christoffer, du får lov til at lukke og slukke ballet. Ja, jeg lukker barn, rydder op og sætter stolen op. Coughlin's Law, pour another drink and put on cocktail for a bit of 80s fun that won't leave you with any hangovers or lasting impressions that stink up the place. But crabs. Skide godt. Skide var det godt. Din tagline, Morten? Det sidste. But crabs. Jeg havde også en tagline. Det fortæller nok mere om, hvad jeg synes om filmen. Cocktail, it ain't no American Ninja. Yeah, American Ninja med drinks. Lige præcis. Det ved jeg ikke, jeg morede mig, altså det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide, jeg elsker sådan nogle, ja, nostalgifilm, sådan noget, nogle af dem, man har set som barn. Men der skal være et eller andet, som... Ja, som varmer mig ind i, som gør, at jeg synes, det er sjovt, og det ved jeg sgu ikke. Der er Tom ikke nok. Lige så sjovt, som jeg synes, jeg havde det under første del, lige så meget nederen, synes jeg, det var ved anden del, så det, ja, det ved jeg sgu ikke. Men du må da sige, at Tom Cruise, he possessed great skiffs. Indeed. Eller noget junk. Ja. Ja. Junk. Har I mere, I vil have ud? Eller så synes jeg, at vi skal sige tak for den her gang. Det har I ikke. Jeg næste gang, vi regner med at få et podcast i kassen igen lige en jul, hvor vi vil fortsætte vores kavalkade fra sidste år og snakke om Die Hard 2. Øj, det glæder jeg mig til. Det bliver så fedt. Og det bliver endda faktisk ret godt timet, fordi vi snakker om den. I kan næsten nå at se den samtidig med, at I ser filmen. Okay. For den kommer den om lørdagen, efter vi har indspillet den om torsdagen, højst sandsynligt. Ja, hvis der ikke går noget galt. Ja. Ligesom. Okay. Ja. Super. Jeg skal gense den på Blu-ray, det glæder mig virkelig til. Det er fandme en fed film, så vidt jeg husker. Altså, jeg er stadigvæk lidt skuffet over, at I ikke vil se Mission Julegave med Arne Schwarzenegger. Men... Og så hvad hedder han, Robert Patrick er med i den, så T-1000 er med i den, og det er også meget fedt. Er han en af de der henchmen? Ja, ja. Det kan jeg slet ikke huske. Fedt, det er lang tid, jeg har set den. Det bliver godt. Jamen, tak for den her gang. Tak fordi du har været med, Maria. Jamen, skulle det være en anden gang? Det skulle det. Hvis der er en anden Tom Cruise-film, så er hun med, så er du klar. Der er jo rigeligt at tage. Der er rigeligt at tage. Ellers så find os ind på Facebook. Søg på De Nævne Filmnørder. Vi har en hjemmeside, dgfn.dk. Der kan I også skrive til os inde. Og... Hvis I har lyst, må I også gerne give os en kommentar og karakter ind på iTunes. Og ellers så ses vi om 14 dage eller noget i den retning. Hej hej. Hej hej.